És un conjunt de continguts que s'organitzen en àrees de treball, que s'organitzen en àrees que es podrien treballar de forma transversal. Molt bé. Més. Vosaltres, què heu posat? Dia que permet explicitar i seqüenciar els continguts i competències, la metodologia i com a la monta. Contenidos, metodologia... I avaluar. Perfecte. I vosaltres? Currículum es un documento adaptable que recoge el proyecto de trabajo que trata sobre competencias de la vida en el entorno escolar con sus oportunidades y sus limitaciones. Perfecto. Bien, tenim tres definicions. Si això féssim un treball amb els alumnes, el que estarem treballant també direm quines competències estem treballant, Si féssim un treball amb els alumnes, per exemple, imagineu, estem treballant amb els animals vertebrats o estem treballant com un responsable, també s'hi diu veure ara que no ho farem, Perquè aquí ara el que volem és mostrar la definició i prou, doncs quins temes han sortit els tres grups, en aquest cas, per exemple, he comptat, continguts ha sortit els tres, per exemple, competències bàsiques només amb dos, metodologia només amb un, transversal amb un altre, etc. D'acord? Molt bé. Aquestes definicions que vosaltres heu dit. Això el que hem fet simplement és activar coneixements previs vostres, és a dir, activar, no podem ensenyar res si no sabem a quin nivell esteu i a partir d'allí construireu, perquè cada un aprèn. El mestre no ensenya, és l'alumne que aprèn. El mestre o el professor el que fa és posar el material, les bases, perquè l'alumne vagi aprenent. Però si l'alumne no vol aprendre, ja pot, no hi ha cap manera. Llavors, cada un ha de saber a quin nivell està. I en una classe com la que estem aquí, de nivells en hi ha molts, sempre. Tècniques d'aquestes van molt bé perquè veieu que la primera part, escriure una paraula i que l'alumne tingui moltes dificultats d'aprenentatge, tothom pot escriure una paraula. Mentre que la segona part, que ja ha de redactar, com que la feu col·lectivament, si ho hagués de fer cada un, que també es podria fer, però en aquest cas no ho hem pogut fer, costaria més perquè hi hauria alumnes que farien unes grans redaccions i alumnes que no podrien fer res perquè les seves capacitats són molt bàsiques, no? Però com que ja ha escrit una paraula, ja ha participat. Penseu que tenim molts alumnes que des de P3 i se'n van a la... quan acaben, evidentment no acaben ni l'ESO, mai han participat a l'escola, sempre han estat mobles. I això deu ser una mica, al final ja s'ho considero. Per tant, activitats d'aquestes, tothom ha participat, perquè aquí no hem preguntat si qui ha escrit una paraula o una altra, sinó que el que és important és que entre tots hem fet la frase. D'acord? Molt bé. Hem fet dues coses. Veure què sabíeu vosaltres sobre currículum, activar coneixements previs vostres, i segon, el que fem és formular una hipòtesi, dir, què deu voler dir currículum. I tot ara hem de confirmar, és a dir, les tres frases podríem dir que són correctes, però les tres falta alguna petita cosa, la tercera menys, o la segona. Però nosaltres ara anem a veure què diu el currículum oficial. I jo me'n vaig al títol de la Generalitat de Catalunya, que ha redactat una definició de currículum. No vol dir que les altres siguin millors o pitjors, però aquesta és l'oficial. I per tant, ara el que faríem, la segona part, és comprovar les nostres hipòtesis. Sempre que fem una lectura, abans també això, formular hipòtesis. Qualsevol recerca fa primer de formular hipòtesis. Els han formulat i ens han sortit una sèrie de coses. Anem a veure el currículum oficial, si surten o no aquestes coses. I el Departament d'Ensenyament, ara, perquè abans era d'Educació, diu això sobre el currículum. Entenem que el currículum de l'educació secundària obligatòria, perquè l'hem fet de secundària, però primària és el mateix, els objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació d'aquest ensenyament. Ara, la segona part, veuríem cada grup que heu coincidit i que no heu coincidit. I en diu abans hem fet, i veu que un grup... Per què és important que sapiguem què és currículum? Perquè a l'hora que jo soc d'una ONG o a l'hora que jo a la classe vull preparar una programació i he de fer currículum, no puc solament parlar de continguts. De vegades hi ha una falsa explicació o creença que conjunta el mateix contingut, cada vegada menys, eh? Però podria ser això, jo hem de desterrar. Quan jo programo una classe, una unitat didàctica, sigui perquè soc d'una ONG o perquè estic a la classe, he de tindre en compte, primer, quins objectius em plantejaré, quines són les competències bàsiques que treballarem amb els alumnes, perquè sempre treballarem amb competències bàsiques, que és obligat, quins són els continguts, i els dos últims termins més importants, que és com ho treballaré, la metodologia, també és fonamental, bàsic, clau, per competències bàsiques i perquè els alumnes aprenguin. I l'avaluació. Abans, els criteris d'avaluació els ha de saber l'alumne i les hem de tindre clares al principi. Què demano jo a l'alumne quan acabarem? No solament si farem un examen d'escriptura, sinó que a on volem que arribi l'alumne per avaluar-lo. Per tant, sempre que preparem una activitat de currículum hem de tindre en compte totes aquestes parts. I no ens podem deixar cap. Però la metodologia és molt important i per treballar competències bàsiques la metodologia és clau. Ja ho vulguem més entenar. D'acord? Molt bé, doncs tenim la primera part. No sé si algú vol dir alguna cosa, si ja queda clara la definició. És l'oficial aquí. I la consellera. Però bé, no podem afegir. La consellera, si no som tècnics, que no som. Enteneu tothom això que és currículum? No dice la definición quién hace el currículum, que es importante. Esto se discutió mucho en América Latina, porque claro, uno bajaba, como decimos nosotros, moderno, antiguo, tradicional, desde el Ministerio de Educación, como un producto típico de los técnicos pedagógicos. Y a veces no estaba en relación con el verdadero sentido de los maestros y los profesores en el campo. Entonces, ¿quién hace? Sí, por ahí también tiene que estar en la educación. ¿Quién fa el currículum? ¿Quién fa el currículum? Y el currículum bàsic oficial, dic que passa a Espanya, eh? En altres països no ho sé. A Espanya, les comunitats autònomes que tenen llengua pròpia, ens en fem el 60%. I el 40% ve de Madrid, del Ministeri, a totes les assignatures. I a les comunitats que la seva parla és el castellà, és a l'inrevés, el 60% és el Ministeri i el 40 cal comunitat. Sabeu que l'educació a Espanya està totalment descentralitzada, és a dir, el Ministeri d'Educació és, jo no sé per què existeix, ara que volem retallar és el primer que volem dir. El Ministeri d'Educació només té els mestres de Ceuta i Melilla i hi ha pràcticament res més, perquè tot està a part de les lleis generals. Les lleis generals sí que venen, com fem la LOE, venen de Madrid o aquest currículum base, però a part d'això l'aplicació i la gestió de l'educació són competències de les comunitats autònomes. Per tant, les que tenim llengua pròpia tenim moltes més competències. I el currículum és això. Aquest és el currículum oficial que amb la pàgina web anterior, com que ho tindreu a l'audició i podreu entrar, i teniu els continguts, objectius, competències bàsiques, que no hi entrarem avui perquè no tenim temps, de cada àrea. Però això és la base. D'allí s'ha de desenvolupar. I posa models de rebre metodologia, parla molt poc, en parla de com ha de ser la metodologia. Hi ha documents adjunts que des del departament s'encarreguen a gent que facin, sortir quals són els criteris d'avaluació, quines diferents metodologies de comprensió lectora, etc. I es fan com anexes. Llavors el mestre els ha d'agafar i adaptar-se a la seva realitat. És a dir, aquest és el currículum, el marc, i després la unitat didàctica, la classe, se la fa cada mestre. Que ja sabeu que malauradament hi ha fa uns editorials. Molt bé, això és el tema que hi entraré. El que és molt important és que pensem en tot això, i sobretot en la metodologia. Parleu de qualsevol tema, és igual. Penseu com ho treballareu amb els vostres alumnes, com les activareu els coneixements previs, com les fareu formular hipòtesis, i quines activitats fareu per desenvolupar el tema, perquè tothom aprengui i al final i també es pot anar parlant amb això amb els alumnes, perquè fem aquesta activitat que faig ara amb això, d'acord? I això jo crec que és important. Ja repeteixo, si entreu a l'altra web, a l'altra pàgina anterior, teniu tot el currículum desplegat amb tot el que hi ha d'això. Ara passaríem, ja és la segona part, ja sabem tots que és currículum, estem tots d'acord amb aquesta definició, sí? Si hi ha alguna cosa aneu dient, vull dir que no hi és. Ara passaríem a la segona part, que és el bàsic d'avui, que són competències bàsiques, però jo primer volia parlar de currículum perquè veia que les competències bàsiques estan dins del currículum. D'acord? Per treballar també competències bàsiques, en lloc de jo fer-vos un gran rotllo, farem dos parts. Farem també una tècnica que parlo de Puzo d'Ars, que es diu aprenentatge cooperatiu, Puzo d'Aronson, o també diuen d'experts. Ara us explicaré. Aquí, com que els altres dies eren 30 persones, ho havia organitzat per 30 persones, ara són menys, treure preguntes, no hi ha problema, eh? Això s'ha d'adaptar, no hi ha problema. I ara ens farem el... ara treballarem competències bàsiques. Per treballar treball cooperatiu, el temps és primordial. I sisplau, feu el que jo us digui. Si jo us dic que no heu de discutir, no discutiu. Compliu. I quan us dic que jo aniré dient, falta un minut, falta mig minut, això va ser la tabala. Però quan serà acabat, serà acabat. Si no heu tingut temps, és problema vostre, com a grup. Però després explicarem per què és tan important el temps quan fem treball cooperatiu. És a dir, el temps és tant, si us dic, teniu 3 minuts, seran 3 minuts. I els 3 minuts serà acabat. I si la primera part no és discutir, no discutireu. Agafareu tot. Ja hi ha un moment per discutir, tranquils. Llavors, si fóssim una classe de 30 alumnes, com pot ser moltes classes de l'ESO, podríem ser doncs, 5 grups base. Aquestes serien grups base. Nosaltres, com que som menys, farem també com era ara, igual, quan som ara, que ha vingut més gent ara. 14. 3. Falta fer un 5. A veure, la foto també t'hi pots posar, no? Sí, Andrea. Andrea, que no et fiquis en un grup, perquè si així havia vist... sí. No? Vale. Llavors farem 5 grups de 3 persones. És a dir, 1, 2, 3, 4, 5, ens en mengem 2, perquè no som tants, no passa res. Farem 3. D'acord? Llavors, poseu-vos de 3 en 3, com vulgueu, ja. Perdoneu, si això ho feu a la classe, no faríeu com jo faig ara. Sabeu que els grups és molt important com els fem. Quan els nanos saben treballar cooperativament, que això passa anys, de vegades ells mateixos poden fer-se els grups. Però el grup cooperatiu ha de ser sempre heterogènic. Vol dir que si són 5 nanos, hem de tindre el grup el fa el mestre mateix o el professor i diu un del membre del grup és molt intel·ligent, un altre que li costa molt a les raons que sigui i tres intermitjos. Sabeu que l'intermitjo és el que hi ha més a les classes, no? Sempre heterogènic. Ara, com que som 3, intenteu que cada grup hi hagi, si és possible... Un d'escola i uns altres 10 més gens. Escoles com sou ara? Un, per això un dos i tres. Només sou 3. Bueno, sí, clar. Ara, doncs poseu-vos de 3 en 3 com vulgueu. Però la Liana i l'Ale no podem fer. No, no, et separat. No. De 3 en 3. Tres. ¿Dónde hemos quedado? Tres. Falta uno. Con ONG y universidad. Vale, don. Aquí hay un profe, aquí hay un profe. ¿Dónde quieres quedar? ¿Y a dónde voy? No, no podemos estar. Pregunta la meta, ¿de qué? Sí, falta siempre. Pues cambiamos, cambiamos, cambiamos, sí. Yo me quedo aquí. Sí. Es que para no, para que Clara y... ¿Tú eres profe? No. Es muy importante la posición. ¿Cuál es el nombre de la casa? Es de treballar físicament i hem d'estar el més còmode. També Mariana i Bruno són importants les històries. Jo crec que hi ha 5 preguntes. De, doncs estalviem feina, només cal fer-ne 3. Les 3 preguntes, i aquesta és aquesta part que farem individual. A la classe, els nanos han de treballar moments individuals, no moments amb parelles, moments grup petit i moments gran grup. i com més barreges, doncs això en competències és molt important, millor. Però també hem de treballar individualment. De vegades hem passat a l'extrem que mai treballen individualment, no. L'alumne ha de treballar individualment. Hi ha moments que ha d'estar per pensar. Jo almenys no puc pensar en un altre costat amb molts temps. Necessito silenci i pensar jo, sol. Lo mateix, les tres preguntes, contesteu lliurement. No valorarem res. Tornem a treure també coneixements previs vostres. I com més direm, millor. Ah, perdoneu, l'activitat anterior, veieu que hem dit primer unes quantes paraules i després us he dit, quan feu la frase podeu posar unes altres. Ja està. Llavors sí que ja se'n pot posar. Però penseu que si jo li dic a qualsevol de vosaltres, escriu que és currículum, així en blanc i començant ara a la tarda, hosti, us hauria costat, no? Ara, si veig ja tres o quatre paraules, a partir d'aquí ja construeixo de noves, ja és molt més fàcil. Per tant, doncs, als meus alumnes donar un foli en blanc i fer una definició llarga, si en altres ens costa, que som universitaris i certa comèdia, i ja tu amb un nen de 9 anys, primer donem una pregunta que li faciliti. Però a partir de paraules que diuen els altres i de la meva pròpia, sí que puc construir ja un nou coneixement. D'acord? Aleshores, només haureu de fer la número 1, apunteu-vos perquè ho sapigueu, la 2 i la 4. La 3 i la 5 en parlaré després, però no la treballem, perquè no som més. La 1, la 2 i la 4. Jo us veuré el full de la 1, la 2 i la 4. Llavors, hi ha una pregunta a cada una d'ells, llavors l'heu de respondre amb un d'aquests papers, no ho feu molt llarg, millor, ara us dic per què l'heu d'escriure aquí. Si algú la vol escriure aquí, també, doncs que l'escrigui. No hi ha cap problema, perquè això us ho quedeu. Però això no us ho quedareu vosaltres. No ho corregirem, tampoc. Podeu escriure. Llegiu la pregunta 1 i contesteu el que us surti. Sense límits. Sense límits. La gent gran, en aquest sentit, són més vergonyosos que els nens petits. Aquest matí amb els nanos, quan es fas preguntes d'aquestes, ells els llancen a la piscina i venga, i no els llancen més perquè de vegades no els deixen llançar. En altres coses, però llanceu-los a la piscina, perquè algú no valorarà que direu, fins i tot hi ha una segona part que ningú sabrà quina és aquesta frase. Per tant, llanceu-los a la piscina. Llegiu la primera i contesteu aquí el paperet. Llegiu la segona amb un altre paperet. Poseu 1, 2, i llegiu la quarta, el número 4, i l'escriu un altre paper. Deixaré, al moment que jo tingueu tothom els paperets i les preguntes, 2 minuts, i seran 2 minuts de rellotge. I tallarem, no estarem més. I jo crec que 2 minuts ja és excessiu. D'acord? Són individuals. Ara és 2 minuts de treball individual. D'acord? Si algú m'ajuda a repartir... Les tres preguntes. Sí, sí, és igual, tres per cada un. Aquí hi ha frases, escriviu paraules. A poder ser. Si no ho sabeu, no escriviu paraules, com no passa res. Quan són tres, no? Sí, sí, hi ha diverses persones. No, tres. No, tres que no es posin. Ja està? Doncs heu de fer repeteixo les preguntes. La 1, la 2 i la 4. Clare, jo tinc el meu rellotge, que és el que manarà. Cada pregunta la responeu amb un paperet diferent. Són 19 i 3 minuts, a 19 i 5 plegarem. I ara silenci absolut. Repeteixo, la 1, la 2 i la 4. Un minut. Falta. Si hem fet un minut, fem un altre. És a dir, si encara esteu a la primera, aneu a després de fer la segona. Un, dos i quatre. Anem acabant. Ja està? Sí? Acabat? Molt bé, ara amb el temps. Ara és ara com a grup, cada un que digui quina pregunta es vol quedar. Són tres preguntes, dieu quines preguntes. No doneu res encara. Ja, decidiu com a grup. Qui vol ser de la pregunta 1, qui de la 2 i qui de la 3? Quiere. Ah, me da igual, ¿eh? Yo la 4. ¿Sí? La 4. Ah, la 4, sí. No repartiu res encara, ¿eh? El dic només escolteu. El dic només que cada un digui. Jo sé de l'un, jo l'altre, del dos i l'altre. Sí? Molt bé. Jo? La 1. Bueno, ara. Jo la 1. La 2. Segona part. La 4, supongo. No discutirem. Eh? Ara encara no és un període de discussió. Ara, ho hem fet amb papers d'aquests perquè així ens ho importarem, però ens caldrà copiar. Tothom, començarem per la pregunta 1, llegirà la seva resposta 1 al seu grup i un cop l'hagi llegit la passarà a l'expert número 1, que ara seran experts. Uns seran experts, en aquest cas, en competències, uns altres seran experts en tipus de competències i un altre per què competències, en quatre. D'acord? D'acord. Començarem per la pregunta 1. Un la llegeix, el que contesta, ho llegeix, els altres escolten, no li diu ni bé ni malament i li passa a l'expert. L'altre llegeix la 1 i li passa a l'expert. L'expert llegeix la seva i un cop hem llegit les 3, no es pot treure ni una paraula. L'únic que es deixarà fer és si algú vol afegir alguna cosa que es pugui afegir. Però treure no es treu res. Un cop heu fet l'1, feu la 2 igual. Llegeix la 2 i passa l'expert 2. Llegeix el 2 i passa l'expert 2. El 2 també llegeix i no es treu res. Ara no es treu, si per cas s'afegeix alguna cosa. Però s'afegeix sense discutir. Si jo dic, vull que posis això, els altres dos del grup han de callar i l'altre va de copiar. Ara, després ja veurem. Eh? D'acord? Doncs, fem. De la 1. A veure, jo he posat habilitat per desenvolupar qualsevol tasca. I entre parèntesis dins d'un àmbit de tasques. Una situació contenta. Però és habilitat per desenvolupar qualsevol tasca. Tesis sintètica i primària. No, una capacitat pràctica. Una capacitat pràctica. Ara anem a la 2. I ara anem a la 2. Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para resolver problemas. Bueno, igual de esta mía, yo lo tuyo que decías de una situación. Sí, ya vio que está feo la voz, ¿eh? Pues espero que está feo la voz. no, no, no, mantener, o sea, como que agregarla en la propia, ¿no? En la tuya propia. Que luego él va a defender. No, tu fer la una i està. Llavors, què voleu passar? La tres també voleu passar? Els itàrius? Ah, i tant, però la deixo. Teniu? Ja està? Ja ho acabat? Si voleu afegir una cosa, creure? També. La primera part era bo. Un grup acabat, nosaltres ho tindrem. Jo voto sobre la vida. Ho acabat vosaltres? Jo és que... Ja està. Ara què hem de fer? Ja està. Ara què hem de fer? Si no voleu afegir res més, us ho guardeu. Ara farem una altra cosa. Guarda-te-les, eh? Has d'entendre ben bé el que pose que t'han dit els altres, eh? Perquè tu ho hauràs de defensar. Ah, i ara le leem a ella la sotra. Sí, tu és la vos. Pues ara li deu la vos, clar. Ja tenim un nom de competència lingüística i competència artística. Comprensió de l'entorn, habilitat matemàtica. Què? Ho teniu? I comunicació interpersonal. Sí. No, abans amb la lucha, ja va amb la lucha, amb la lucha, ¿Por qué el ensenyament s'ha de basar en competències? Ara no es parla, no, si no es parla, no es parla. A veure, jo puesto. Sí, sí. Perquè els aprenentatges es puguin integrar i relacionar-se de manera... Si vol dir comú en totes les àrees, que és, eh? No necessàriament a tots i a tots. No necessàriament. Perquè els aprenentatges... integrar i interrelacionar els humans experts. Enfrentar situaciones, resolver problemas. Constructiva y funcional para todo lo que aprendo que esté aplicado, ¿no? Constructiva porque vas construyendo, claro, claro, no es un aprendizaje teórico de coger y solo lo puedo usar en, sino que tengas una cosa y además lo puedes aplicar, molt bé. Doncs ara els experts, aquí repeteixo, tenia preparat per fer més grups, els experts número 1 poseu-vos junts amb totes les preguntes, els experts número 2 poseu-vos junts i els experts número 4 poseu-vos junts. Vinga, en 1 4, 4 aquí ens som a l'espai. Molt bé. Almenys ho ponem. Seguim o què? Molt bé. 4. Ja? Molt bé. Molt bé. Ara tenim les respostes. La primera part. Encara no discutirem. Cada expert que ve del seu grup llegirà què li han portat els altres companys i companyes. cada un llegeix el que té seu, i un cop hagi llegit els 5, aleshores ja us dono un foli en blanc, llavors heu de redactar una resposta. A partir del que dic, don, i coses que podeu afegir vosaltres. Contents? I ara una part, també. Però la primera part, llegim tot, no deixem res. Després, la segona part, si comenceu ja a discutir i mirar aquesta idea que repeteix, aquesta no cal, aquesta no va bé aquí, etcètera, etcètera, doncs ja aneu redactant. Us donarà una petita ajuda al mitjà del treball, tranquil. Doncs, comenceu. Bueno, sí, eh? Sí. Per tal que els nens i nenes es puguin adaptar a l'entorn mediàtic. Perquè afavoreix el desenvolupament de les persones en diferents aspectes. Per donar resposta a les necessitats actuals de la societat. Molt bé. Vale, doncs ja. Pues continuamos, ¿no? Aquí tinc, perquè sigui útil i permeti aplicar els coneixements apresos a la vida real, ¿vale? Diu, perquè no inclou únicament la part de contingut, sinó també les actituds i la metodologia. I altra que posa, perquè ajuda a desenvolupar a la persona de forma integral. Yo tengo, porque todo está en continuo cambio. Pero organizar la programación.